पंचदशी के कुटस्थ प्रकरण का 45वां श्लोक। सर्वं ब्रह्मेति जगता सामानाधिकरण्यवत् अहं ब्रह्मेति जीवेन सामानाधिकृतिर्भवेत्। सर्वं ब्रह्मेति जगता सामानाधिकरण्यवत् अहं ब्रह्मेति जीवेन सामानाधिकृतिर्भवेत्। तो आप श्रवण करें कुटस्थ द्वीप प्रकरण में कुटस्थ क्या है। अब आज बताएंगे कुटस्थ की परिभाषा, कुटस्थ किसे कहते हैं। ये परिभाषा कितने श्लोक में है, 48वें में आएगा, 48 पुट्टी अभी आने वाला है। तो बाद समानाधिकरण्य मुख समानाधिकरण्य की बात चल रही थी, तो समानाधिकरण की बात समझ गए ना आप। समानम एकम अधिकरणम ययो तयो समानाधिकरण्यम। अधिकरण का अर्थ होता आधार, क्योंकि तो आधारो अधिकरणम सूत्र है, लहुकमदेमी सूत्र है विभक्ति प्रकरण में, आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। तो एक आधार में दो चीज मौजूद हो उनका परस्पर सामानाधिकरण बोला जाता है, मतलब एकाधिकरण, एकाधार। सीधी बात अपनी भाषा में एकाधार बोल सकते हैं। सामानाधिकरण मतलब एक स्थान, एक आधार, एक जगह। यदि अपनी भाषा में हो जाए ना तो बहुत जल्दी मिनटों में आ जाए, ये भाषा का फर्क पड़ता है। मतलब एक जगह दो चीज हो तो दोनों को बोलेंगे परस्पर समानाधिकरण। जैसे पुस्तक का चाबी के साथ ऐसे यहां घटाओ, अब जो चैतन्य है उसी चैतन्य में कुटस्थ और ब्रह्म है। कुटस्थ ब्रह्म का थोड़ा थोड़ा परिभाषा अलग है। कुटस्थ बोलते हैं जो आपका देहेन्द्रियादि उपाधियों से युक्त है और चित छाया का जो आश्रय, उसको कुटस्थ बोलेंगे। जैसे घटाकाश है तो घटाकाश महाकाश एक होने पर भी एक जगह महत्व है उपाधि और एक जगह घटत्व है, और घटत्व महत्व को हटा दे दोनों एक ही है। ऐसे यहां पर त्वम पद का शोधन होने के बाद जैसे घट उपाधि को हटा दिया तो घट से उपलक्षित जो आकाश, उसको बोलेंगे शुद्ध भाषा में घट से उपलक्षित जो आकाश। देखो उपलक्षण में और विशेषण में थोड़ा फर्क है। विशेषण तो हमेशा जुड़ा हुआ रहता है, एकदम संयुक्त चिपका रहता, चिपका हुआ। जैसे नीला घट है ना, नीला पट है ना, या बोलेंगे पीला कपड़ा, तो पीतिमा नीलिमा एकदम जुड़ा हुआ है। तो नीला घट में नीलत्व तो क्या विशेषण है, वो हमेशा जुड़ा रहेगा नीला घड़े के साथ, पीतिमा जुड़ा रहेगा। और हमने कहा कि फलाने पक्षी से उपलक्षित फलाना जगह है, तो वह जो उपलक्षण है वो कादाचित्कत्व होता है, कभी रहता कभी रहता। कादाचित्कत्वे सति यद व्यावर्तकत्वम तद उपलक्षणम, जो कादाचित्कत्व होता हुआ व्यावर्तक हो उसको बोलते उपलक्षण। और जो हमेशा संयुक्त होता हुआ इतर व्यावर्तक को विशेषण कहते हैं। जैसे हमने कहा कि काकोपलक्षित ये फलाना बिल्डिंग का नाम प्रेमपुरी है, तो कौवा अभी दिखाई दे रहा उड़ जाएगा, पर कौवा के उड़ने पर भी हमको ज्ञान हो गया कि फला बिल्डिंग का नाम प्रेमपुरी है ना, तो काक हो गया उपलक्षण, विशेषण नहीं होगा। ऐसे ही यहां पर ये जो आप बोल सकते इस बात को कि देहेन्द्रियादि बुद्धियादि से उपलक्षित चैतन्य का नाम कुटस्थ है। सृष्टि काल में देह इंद्रियां बुद्धि अंतःकरण उपाधि है, सृष्टि के पहले नहीं थी और शरीर छूटने के बाद भी शरीर इंद्रियां उपाधि नहीं रहेंगी, ये उपलक्षण हो गया। उपलक्षण मतलब कि कभी रहे कभी न रहे, इसी को बोलते हैं कादाचित कत्वे सति व्यावर्तकत्वम। व्यावर्तक मतलब हटाना, जो दूसरे से अलग करे उसका नाम है व्यावर्तक। व्यावर्तक मतलब कि एक बिल्डिंग पर कौवा है और पर नहीं है, तो कौवा दूसरे बिल्डिंग से उस बिल्डिंग को अलग कर दिया, तो कौवा व्यावर्तक भी है और कादा चितकत्व भी है, कभी है कभी नहीं है। ऐसे यहां पर कह सकते हैं देहेन्द्रियादि ये बुद्धियादि उपाधि से उपलक्षित चैतन्य है कुटस्थ है। पकड़ सकते हैं, जैसे कि आपको मतलब कि जानना है कि भाई चैतन्य किसे कहते हैं कुटस्थ किसे कहते हैं, तो कहा कि भाई देह इंद्रियादि से उपलक्षित जो चैतन्य हो रहा उसका नाम है कुटस्थ। अन्यत्र मतलब कि देखो ईंट पत्थर में कंकड़ में भी चेतन है, समझे ना, ईंट पत्थर में, क्योंकि चैतन्य की व्याप्ति पूरे ब्रह्मांड में है। जब पूरे ब्रह्मांड में है तो वह जड़ में भी चैतन्य है, ईंट पत्थर में भी है, सभी जगह है। तो हमने यह कह दिया कि देहेन्द्रियादि से उपलक्षित चैतन्य का नाम कुटस्थ है, तो सामान्य चैतन्य से ये अलग हो गया, अलग हो गया ना। हमने कह दिया कि देहेन्द्रियादि से मान लीजिए बहुत सारी बिल्डिंग यहां पर, अब हमको जानना है कि प्रेमपुरी किस मकान का नाम है, तो हमने कह दिया कि कौवे से उपलक्षित बिल्डिंग का नाम है प्रेमपुरी, तो ज्ञान हो गया और मकान से अलग हो गया और पहचान हो गया। ऐसे ही यहां पर सामान्य चेतन तो कणकणे मौजूद है, अब उस चेतन से अलग करके जानना कुटस्थ क्या है। सामान्य चेतन है, ईश्वर भी है और भी कई है, अलग करना तो बोल दिया देहेन्द्रियादि से उपलक्षित चैतन्य का नाम कुटस्थ है। तो देहेन्द्रियादि हमेशा नहीं रहेंगे, अभी है, पहले भी नहीं थे और मरने के बाद भी नहीं रहेगा, हाँ, पर ज्ञान तो हो गया ना, कुटस्थ है। अच्छा, ब्रह्म क्या है? ब्रह्म आपका माया से उपलक्षित हो रहा है। अब सामान्य आदमी को ब्रह्म पता नहीं, बोला देखो भाई जो सृष्टि का जो कर वही बताया ना, ये तो वायुमान भूतानी जातानी जीवंती यत पर्यंत भी संविशंती तद ब्रह्म। तो जिससे इस ब्रह्मांड की निष्पत्ति पालन उपसंहार हो रहा उसका नाम ब्रह्म है। तो ये जो सृष्टि कर्तित्व तो हमेशा नहीं होगा, सृष्टि काल में सृष्टि उत्पन्न होगी, पालन काल में पालन होगा, संहार काल में संहार होगा, हमेशा नहीं होगा। तो हमको ज्ञान हो गया जो संसार का सर्जन करता है, पालन करता है, उपसंहार करता है, उसी चैतन्य को हम ब्रह्म कहते हैं। इस उपाधि से उपलक्षित हो रहा, इस उपाधि से उपलक्षित चैतन्य का नाम हो गया ब्रह्म। तो हमेशा नहीं रहेगा भाई, महाप्रलय में सृष्टि कर्तित्व तो नहीं होता, तो कदाचित कर्तव्य तो हो गया, कभी रहा कभी नहीं रहा। तो इतने से ज्ञान हो गया कि वह जो जगत का कर्ता है उसी का नाम ब्रह्म है। तो जगत कर्तृत्वादि से उपलक्षित चेतन का नाम ब्रह्म है और दोनों की एकता हो जाएगी। इसको बोलते हैं मुख्य समानाधिकरण। अच्छा, उपाधि के साथ करना हो तो बोलेंगे बाद समानाधिकरण। जो जीव की उपाधि है बुद्धियादि, उस उपाधि का बाद, ईश्वर की उपाधि माया इसका बाद, तब जाके बाद समानाधिकरण से एकता होगी। तो वही अब देखो शंका कह रहा पूर्व पक्ष, नन्वेवमपि श्रुतिषु बाधायाम सामानाधिकरण्यम न क्वापि दृष्टम इतिआशंक्य। पूर्व पक्ष ने कहा कि भाई आपने जो ऐसी व्यवस्था किया कि हम ब्रह्मास्मि में बात समानाधिकरण हम मान लेंगे, क्योंकि हमारे वार्तिक कार भी मत का समर्थन करते, पहले बताया था ना 44 श्लोक में, तो बात समानाधिकरण मानने पर भी न क्वापि दृष्टम, ये आपका बात समानाधिकरण तो कहीं देखा नहीं गया है। तब उत्तर दे रहे हैं कि देखा गया है कहां, सर्वम ब्रह्म, सर्वम एतद् ब्रह्म तज्जलानि शान्त उपासीत। ये तो निसिंग पूर्व तापनीय उपनिषद का है, और वेदान्तक में आता है सर्वम खलमिदं ब्रह्म तज्जलानि शान्त उपासीत। छांदोग्य है ना, छांदोग्य छांदोग्य में आता है, तो वहां भी आता है तो सर्वमेतद् ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है, जो ऐसा कहा ना यहां पर बात समानाधिकरण है। समानाधिकरण मतलब एकाधिकरण, ने सीधी बात हिंदी में करो तो एकाधिकरण, एकाधार, वह संभव नहीं, क्योंकि ब्रह्म कैसा सच्चित आनंद स्वरूप है, शांत है, और जगत का स्वभाव क्या, दुख, अनात्मा, क्षणिकत्व, ये शरीर भी क्षणिक है, क्षणिक नहीं भाई। आज से 25 वर्ष पहले जो आपके इसका शरीर था, इंद्रियां थी, और हमारी मनोवृत्ति, आज नहीं, जो 10-20 साल पहले विचार हुआ करते थे मन में, वो विचार आज नहीं, कि सब क्षण प्रध्वंसी है। इसीलिए ये है ना एक दर्शन जिसको बोलते योगाचार, बौद्ध के चार पाठ है ना। देखो अभी तो हम बोलते हैं द्वादश दर्शन, 25-50 वर्ष से, तो 50-एक वर्ष पहले पुराने प्राचीन साहित्य में षड़ दर्शन नाम आता है, ये शब्द नहीं आता है, द्वादश दर्शन शब्द नहीं आता, ये तो बाद का है। तो षड़ दर्शन में सबका अंतर्भाव हो जाता है, सबका। अब देखो एक चारवाक बौद्ध, दो जैन, तीन हो गए, और तीन में और सब हो जाएंगे। न्याय वैशेषिक ये दोनों भावा भाव पदार्थवादी हैं, एक में हो गया, और सांख्य योग एक में, क्योंकि दोनों की एक मान्यता है। तो इतना अंदर सांख्य मानता है सत्व पुरुष के विवेक से मोक्ष, तो योग मानता है कि तदादृष्ट स्वरूपी अवस्थानम, योग प्रक्रिया से मानता है। दो हो गया, तीसरा हो गया मीमांसा, मीमांसा में दोनों आ गए। पूरी मीमांसा में आपका धर्म की चर्चा, उत्तर में ब्रह्म की चर्चा, तो षड़ दर्शन। हाँ तीन तीन तो बढ़िया है ना, पर आजकल हम लोग 12 बोलते हैं, द्वादश दर्शन बोलते हैं। तो ये जो विचार है ना, ये विचार को यहां बता रहे, सब कुछ ब्रह्म। तो आज योगाचार क्या बोलता, सब क्षणिक बोलता है, यहां तक क्षणिकस्त्वात्मा, आत्मा भी क्षणिक है। तो हमारी मनोवृत्ति यानी अभी क्षणिक है, फिर अभी जो मनोवृत्ति है अगले क्षण नहीं रहेगी। इसीलिए विवेकी लोग कहते हैं ना, पुराने जमाने की पुरखों की कहावत है कि रात गई तो बात गई, ये बड़ा भारी विज्ञान वैज्ञानिक कहावत है, दंत कथा, रात गई तो बात गई। और आजकल रात गई नहीं, मोबाइल से एक तुरंत फोन करते हैं, देखो जी खटपट हो गया, उन्होंने ऐसा कर दिया, तो और खटपट बढ़ जाता नहीं घर में। यदि रात भर तसली रखे ना कि भाई चलो सुबह विचार करेंगे, तो सारा खटपट समाप्त हो जाता है, क्योंकि सब कुछ क्षणिक है। तो क्षणिक भी क्रोध है, क्षणिक की मोह है, क्षणिक की लोभ है ना, तो सुबह हो तो वो सब समाप्त बदल जाता है। तो पुराने जमाने में अपने आप घर परिवार में शांति होती थी, अब किसी को तसल्ली नहीं, उसी क्षण उसी समय जब खटपट हुआ चार जगह फोन घुमा देता है तो और हवा तेज चल पड़ती है। हवा देखो अग्नि का दुश्मन भी है दोस्त भी है, दोनों जो हवा है ना दुश्मन भी दोस्त भी। अब छोटी अग्नि तो दीपक को हवा बुझा देगी तो दुश्मन हो गया ना, और जंगल में जब आग लगती है तो हवा दोस्त बन जाता और आग को बढ़ाता। जंगल में आग लग जाए तो हवा चलती तो और अग्नि बढ़ती जाती, दूसरे में देखो दोस्त हो गई अग्नि दोनों। ऐसे यहां पर होता है, यदि आप मोबाइल से ना उस क्रोध से दोस्ती कर लेते और बढ़ता जाता है तो सब क्षणिक है ना। तो हम उस क्षण को यदि टाल दें जो हमारे मन में क्रोध आता है ना, लोभ आ गया, मोह आ गया, कुछ भी आ गया, उस क्षण को टाल दिया ही चलो बाद में विचार करेंगे, बाद में देखेंगे, बाद में करेंगे, तो क्रोध मोह लोभ से छुटकारा मिल जाता है। इसको टालने से भी आप की समस्या का समाधान हो जाता है। तो अब देखो इसका समन्वय कर रहे हैं, इत्यत्र बाधायाम समानाधिकरण्यम दृष्टम मतलब प्रत्यक्ष है। इस श्रुति में बाध समानाधिकरण है क्योंकि ये जगत जड़ है, ब्रह्म चैतन्य है, ब्रह्म आनंद स्वरूप है और ये दुख रूप है, तो दोनों के एक साथ एकता हो नहीं सकता। एक जगह जैसे अंधकार प्रकाश नहीं रह सकते। जगह का नाम है आधार अधिकरण, आपकी भाषा में हम बोलते हैं ना, एक जगह रोशनी अंधकार रह नहीं सकते। ऐसे ही ब्रह्म के साथ जगत रहे ये संभव नहीं, एकाधार एका स्थान एकाधिकरण संभव नहीं। उसका बाद करेंगे तब जाके समानाधिकरण हो जाएगा। वही बोल रहे दृष्टम अत्वत्रापि तद भविष्यति, ऐसे यहां पर भी हो जाएगा किसके जीव के साथ। यहां अत्रापि का अर्थ है जीव के साथ भी बाद समानाधिकरण हो जाएगा। सर्वं ब्रह्मेति जगता हो गया ना, हो गया है उच्चारण हो गया है, सब कुछ ब्रह्म है ऐसा जगत के द्वारा। ये जगता में तृतीया विभक्ति है, हलंत है हलंत, जगता जगत के साथ सामानाधिकरण के समान अहम ब्रह्मेति अहम ब्रह्मास्मि में जीव के साथ समानाधिकरण्य हो जाएगा। सर्वं ब्रह्मेति ननु तरहि, अब इसको तो आप समझ गए ना पूरा कैसे घटाना है, मतलब कि चेतन रूपी एक है आधार अधिष्ठान, उसी चेतन रूपी आधार में ब्रह्मत्व भी है। ब्रह्मत्व मतलब कि सत्व चित्व स्वयं प्रकाशत्व आनंदत्व है, और उसी अधिकरण में जब जगत का बाध कर देंगे तब परम आनंद की अनुभूति हो जाएगी। जब तक जगत जिंदा है ना तब तक संभव नहीं है आनंद नित्यत्व सुखित्व, ये सब संभव नहीं है। पर मानेंगे तब ना, मानना अलग है जानना अलग है, समझने एक होता है मानना एक होता है जानना। मानना तो क्या, चलो भाई लोग कह रहे तो मानना ही पड़ेगा, होता है कि नहीं, दस लोग कह रहे तो मानना ही पड़ेगा, और जानने में ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल हमने अपने आंख से देख लिया अनुभव कर लिया नीचे हो गया, जाने में बिल्कुल पक्का नीचे हो जाता है। मानने में तो संशय हो जाएगा ना, थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ जाता है, दोनों बात है, पर आप पहले मानना फिर जानना दोनों बात है। अच्छा तो मतलब कि इस जगत का जैसे बाध होता है वैसे, जैसे मान लो समझने के लिए जब सांप का बाध होगा ना तब जाकर के उस रस्सी के साथ एकता, ये कहीं टेढ़ी मेढ़ी रस्सी में सांप संभव नहीं। रोशनी आई तो भ्रांति से प्रतीत जो था ना अयम सर्प, हम परिक्षा समझते थे अयम सर्प ये सांप है, बहुत मोटा है, वक्र गति से चल रहा, फन उठा रहा उठाने वाला है, तो इस ज्ञान का बाद होने के बाद रस्सी के साथ एकता हो गया, समानाधिकरण हो गया, तो आप बोल सकते हैं कि अयम सर्प का बाधित है? हो जाएगा ना, निरस्सी कने अयम सर्प का हो गया बाद होने के बाद। हाँ और क्या, टेढ़ी मेढ़ी रस्सी है, आपको रस्सी का ज्ञान नहीं है, है एक चीज वहां पर, दो नहीं है, एक ही रस्सी है आधार आपका। उस रस्सी रूपी आधार में मंद अंधकार से या भय दोष से आपको सर्पत्व की भ्रांति हो गई, तो अयम सर्प सांप है, भयभीत हो रहे, रोशनी लाए तो सांप का बाद हो गया। तो अयम सर्प का बाद होकर तब एकता होता रस्सी के साथ, सुनिए ना। तो हिंदी में क्या बोलते हैं कि देखो ना ये वही रस्सी है, बोलते हैं ना हिंदी में क्या बोलते हैं, अपनी भाषा में इसको घटाओ तब समझ में जल्दी आ जाएगा ना, वो तो बता रहे हैं पहले भाषा में घटाओ, अपने व्यवहार भाषा में तब घट जाएगा। तो हम क्या हिंदी में बोलते हैं, अरे भाई ये वही रस्सी है जो सांप दिखाई दे रहा था, बोलते कि नहीं दोनों एक हो गए। जो भ्रांति काल में अयम सर्पत्व जो वस्तु न प्रतीत हो रहा था, फिर बोलते देखो वही रस्सी है जो सांप दिखाई पड़ रहा था, तो दोनों की एकता हो गई। हाँ हो गई ना, अयम सर्पत्व जहां पर प्रतीत हो रहा था ना भ्रांति से, उसी रस्सी में हो रहा था, अब वहां रस्सी है, दो हो गया ना, दो क्यों नहीं होगा। हाँ एकता हो गया, मतलब है दोनों एकाधिकरण्य। देखो समाधिकरण करते एकाधिकरण, समानम करते एकम, हिंदी में एकम बोलते, समानम एकम अधिकरणम। हाँ अधिकरण नहीं, मतलब जहां रस्सी है ना उसी में सर्पत्व प्रतीत हो रहा था, तो दोनों एक चीज है, दो थोड़ा है भाई। रोशनी आने के पहले उसमें सर्पत्व की प्रतीति हो रही थी, सांप है, बड़ा मोटा है, तगड़ा, एक चीज हो गया। और रस्सी पहले से है, जब रोशनी आ गई तो सांप कहां गया, बोलते वही ये रस्सी है जिसको सांप समझ रहे थे। मान लो आपने चिल्लाया कि बड़ा मोटा सांप है ना, चिल्लाया आपने, और किसी बोले जाओ डंडा लेकर आओ, जब तक वो डंडा लाने गया तब तक आप टार्च लाकर रोशनी जलाए, वो बताओ बोला कहां गया सांप, तो क्या बोला, अरे वही रस्सी है जिसमें सांप की भ्रांति हुई थी। तो दोनों एक ही अधिकरण में हो गए ना, एक ही अधिकरण में, एक ही आधार में, रस्सी में आपका रस्सित्व भी है, रज्जुत्व भी है, और वही सर्पत्व की भ्रांति हो रही थी, इसी को बोलते सामानाधिकरण। हाँ दो कहा बनाया, हाँ ज्ञान होने के बाद, ज्ञान होने के बाद हो गया ना, पहले अयम सर्पत्व एक चीज थी, एक, और ज्ञान होने के बाद रस्सी। तो हिंदी में बोलते हैं वही बात, वही यह रस्सी है जिसमें सांप की भ्रांति हो रही थी। तो ऐसी यहां पर जगत, बोले भाई यहां भी ऐसे है ना, देखो यहां भी देखिए दिखा ना, सब कुछ ब्रह्मी है, बोलते ना सब कुछ ब्रह्मी है, मतलब कि अज्ञान अवस्था में नाम रूपात्मक जगत प्रतीत हो रहा था, जैसे वहां रस्सी है, सांप है, बहुत मोटा है ना, फुफकारने वाला है, ऐसी अज्ञान अवस्था में नाम रूपात्मक जगत की प्रतीति हो रही थी। और जैसे ज्ञान हुआ बोले सब ब्रह्मी है, दूसरी कोई चीज नहीं है, तो बाद होने के बाद तब समाधिकरण हुआ। अब अट गया ना। देखो ऐसे घटाना चाहिए, रज्जुत्व रहता है रज्जु में, रस्सी में, पक्की बात, और उसी रज्जु में मतलब रस्सी में जहां रस्सित्व है, अज्ञान काल में, मन अंधकार काल में, भ्रांति काल में अयम सर्प की प्रतीति हो रही थी। अयम सर्प तो उसी में था ना, बाहर थोड़ था वो, तो ज्ञान होने के बाद उसका बाद हो गया, जब रोशनी ने टॉर्च लाए तो फिर उस अयम सर्पत्व का बाद हो गया, पर बाद कहां, वो रस्सी में हुआ ना, तो तो दोनों के एक अधिग्रहण हो गया। ऐसा जगत घटाओ उसी में हुई थी, ऐसा बघटाओ। ये जो जगत है ना, नाम रूपात्मक जगत है, तो नाम रूपात्मक जगत की प्रतीति भी चैतन्य में हो रही है, जिसमें रसी में हो रही थी। भाई चैतन्य न हो तो नाम रूपात्मक का प्रयोग नहीं कर सकते, कुछ रहेगा नहीं। चैतन्य तभी बोलते हैं कि अयम पुत्र, ये पुत्र है, मित्र है, कलत्र है, चैतन्य। तो उसी चैतन्य में नाम रूपात्मक जगत की प्रतीति हो रही है, भ्रांति हो रही है। चैतन्य न हो तो शरीर सौ हो जाता है, सौ हो जाता है ना, जैसे टेढ़ी मेढ़ी रस्सी है ना, तभी सांप की प्रतीति हो रही है। रस्सी न हो तो भ्रांति होगी नहीं, सीधी बात है। क्योंकि वेदांत का सिद्धांत है निराधिष्ठान भ्रमस्य अनुत्पत्ति है, बिना अधिष्ठान के भ्रांति होती नहीं है। तो चैतन्य में ही नाम रूपात्मक जगत की प्रतीति हो रही है। और जैसे ज्ञान हुआ, ज्ञान होने के बाद उसी चैतन्य में जगत का बाध हुआ है कि भाई एक चैतन्य है, ये तो कुल भ्रांति है, प्रतीति मात्र है, कुछ भी नहीं है, मतलब आज है कल नहीं। नाम रूपात्मक जगत आज है कल नहीं, कोई भरोसा नहीं, परंतु चैतन्य बिल्कुल स्थायी तत्व है। इसी को बोलते हैं बाद समानाधिकरण, जब होगा तब सर्वम ब्रह्म कह पाएंगे। क्योंकि एक आधार में जैसे कि अंधकार और प्रकाश रह नहीं सकते, ऐसे जब ब्रह्म है तो वहां पर जगत नाम रूपात्मक नहीं रह सकता है। तो जगत का बाद होने के बाद तब जाकर एकता होती है। ये तो व्यवहार में भी देखा जाता है, व्यवहार में भी देखा जाता है। वो लिख रखे यहां पर कि सामानाधिकरण कैसा बाद है, उच्चारण हो गया कि नहीं हुआ। ननु तरही विवरणाचार्य बाद समानाधिकरण्यम कुतो निराकृतम इति आशंक्य तई अहम शब्देन कूटस्थस्य विवक्षितत्वाद इत्याह। अब पूर्व पक्ष ने कहा भाई यदि ऐसी बात है तो विवरणाचार्य ने, विवरणकार ने, प्रकाशात्म यदि आदि जो विद्वान है, विद्वानों ने बा समानाधिकरण का खंडन क्यों किया कि जीव के साथ ब्रह्म का बा समानाधिकरण नहीं होता। वो बोलते मुख समानाधिकरण क्यों निराकरण किया, तब उत्तर दे रहे कि भाई उनके दृष्टि से जीव का अर्थ है कूटस्थ, और कूटस्थ ब्रह्म के साथ मुख समानाधिकरण होता है। जैसी बाप बेटा का मुख समानाधिकरण होता है ना, मुख्य पनोकर के साथ नहीं होगा, उसका बाद होगा तब। ऐसे यहां पर जो कुटस्थ है ना उसके साथ मुख समानाधिकरण, तो जीव का कुटस्थ किया है किसने, विवरणकार आदि मनुष्यों ने। उनका कहना कि जो दर्पण में दिखाई पड़ने वाला जो प्रतिबिंब है ना, जो मुख है, वो बिंब से अलग नहीं है। द्वैत की प्रतीति भ्रांति है, दोनों एक है, सत्य है। योगाभासवाद क्या मानते, दर्पण में मुखारबिंद उत्पन्न हुआ और मिथ्या है, इनकी समझाने के तरीका बाद होगा इनके लिए। मतलब कि अवार्तिकार पंदशीकार के अनुसार बाद होगा, पर ये क्या मानते प्रतिबिंबवाद वाले कि प्रतिबिंब बिल्कुल सत्य है, वो उत्पन्न नहीं होता, दोनों एक ही है। खाली द्वैत की प्रतीति भ्रांति है, मुक्त हो गया, दोनों एक है, दोनों दो नहीं है, एक ही है, पर द्वैत की प्रतीति भ्रांति है। जब ज्ञान होगा ना तो द्वैत की प्रतीति का बाद होगा, और दोनों एक ही है, दो नहीं है, परंतु द्वैत की प्रतीति ही भ्रांति है। जो दो है ना, कि दो आप समझ रहे हैं, दो नहीं है, क्योंकि ये जो गर्दन का मुख है वही दर्पण का मुख है, वो बिल्कुल सत्य है। जैसे ये सत्य है ना, वो भी सत्य है, ऐसी मान्यता विवरणकार की है। तो बोलते विवरणकार कि जीव का अर्थ कुटस्थ, और कुटस्थ ब्रह्म के साथ मुख समानाधिकरण होता है, बाद नहीं होता है, बाद नहीं होगा, बिल्कुल सत्य है। दोनों तरीका ठीक से समझने के लिए जो समझ में आ जाए। कुटस्थ और ब्रह्म के साथ मुख्य समानाधिकरण है, मुख्य है। हाँ, दोनों मतलब एक ही है, किसी का बात किसी का नाश नहीं होगा, एक आ रहा है। इस व्यवहार में बोलते ना, अरे भाई जो शीशे में दिखाई दे रहा हमारा चेहरा वही मैं हूं, ऐसा कई बार होता है ना, कई बार ऐसा हम लोग होता है, चलो मुंडन कर लेते हैं तो रात को देखने वाला सुबह पहचान नहीं पाता है। हरिद्वार में शाम को कथा के सुबह मुंडन किया पूर्णिमा को, तो भगत मुझसे बारह पूछ रहे मेरा नाम लेके, वो धर्मान जी कहां गए जो रात को कथा कर रहे थे, मैं बोला मैं ही हूं, वो देख रहा नहीं, उनको तो बाल थे रात को देखा उनको बड़े बड़े, तो समझाया भाई पूर्णिमा थी मुंडन कर दिया, बोला अच्छा अच्छा, तो चीज तो वही है ना, उपाधि जो बाल थी ना हट गई तो उसको द्वैत की भ्रांति हो गई, द्वैत दो हो गया, पर दोनों एक ही, बाल वाला भी तो बाल नहीं वह भी एक ही, ऐसे यहां पर है जो उपाधि है ना, उपाधि को बाद करने के बाद आभासवाद, और उपाधि बिल्कुल है नहीं तो मुख समानाधिकरण जो वह है वही यह है, ये बता रहे हैं सत्य, सीधी बात है। द्वैत की प्रतीति भ्रांति है, द्वैत की प्रतीति वो दो नहीं एक ही है, व्यवहार में आता है ना भाई, जो गर्दन का मुख है वही शीशे का मुख है, सीधी बात है, दो तो है नहीं, इसको श्रृंगार करो उसका श्रृंगार हो जाता है। हाँ, तो ये मान्यता है, विवरणकार को लिख रहे यहां पर देखो, वो भ्रांति है। हाँ, वो क्या लगता है कि उसका मुख पश्चिम हमारा पूरब है, ऐसी न प्रतीत होता है, वही भ्रांति। हाँ, इसी को बोलते जीव ब्रह्म ही ना पर जीव ब्रह्म ही है, तो वहां जीव का अर्थ कुटस्थ है, जहां बोलते ना जीव ब्रह्म ही ना पर वहां जीव का अर्थ कुटस्थ है, पर जिसके मत से जीव का अर्थ सोपाधिक जीव करेंगे इनके पंदसीकार, तो बाद समानाधिकरण करना पड़ेगा। समझ में आ गया ना, कितना आसान है। अरे भाई भोजन बनाने से तो आसान है, भोजन में कितनी समस्या है, आग जलाओ बर्तन चढ़ाओ, फिर उसमें भी बहुत गणित चाहिए कि कैसे पकाना है कितना चलाना है, हम लोगों को पकाना हो तो सब जल के राख हो जाए, स्वाहा हो जाएगा अग्नि स्वाहा, तो उस भोजन से तो बढ़िया है ना, जल्दी समझ में आ जाता है, पकाना नहीं उसको पका के भोजन करना पड़ता है, हजम करना पड़ता है। हाँ, मुख्य बिल्कुल बात समझना देगा, ये तो सभी का मत, इसमें विवाद नहीं है, विवाद इसमें है कि जीव के विषय में, तो जीव का स्वाधिक करेंगे तो वार्तिक कार पंदसी कार इसको मानेंगे बात समानाधिकरण, जीव का कुटस्थ होगा तो मुख समानाधिकरण, इतना अंतर है बस। आगे देखिए, ये तो हो गया ना, समानाधिकरण्यम बाधार्थत्व निराकरण किया है प्रयत्न से विवरण कारण, क्यों कूटस्थ शिवक से लिख दिया ना, जीव का अर्थ है कूटस्थ, विवक्षा शब्द का मालूम है क्या होता है, विवक्षा बोलते हैं वक्तुर इच्छा विवक्षा, वक्ता क्या इच्छा कहने की, जैसे हमने कह दिया सैंधवम आने, तो सैंधव का भोजन किस में बोल दूं तो नमक समझेंगे कि सेना नमक मांग रहे, और भोजन करके तैयार हो गया तो क्या समझेंगे, हाँ कोई गाड़ी सैंधव नाम की, कोई घोड़ा है, हाँ अच्छी नस्ल का सिंधु देश का अच्छा घोड़ा है वो चाहिए, तो शब्द एक ही है पर विवक्षा अलग अलग है, ऐसे यहां पर तो उनकी विवक्षा क्या, जीव से कूटस्थ, इसकी विवरणाचार्य की ये कह रहे हैं कूटस्थस्य विवक्षया, विवक्षा का अर्थ वक्तुर इच्छा, वक्ता की इच्छा क्या, तात्पर्य क्या, सामानाधिकरण्य इति कूटस्थत्व विवक्षया इत्युक्तमर्थम विवृणोति, कूटस्थत्व की विवक्षा से इस अर्थ को विवृणोति का अर्थ विस्तार से बता रहे हैं, विवरण विस्तार से बता रहे हैं, शोधितस्त्वं पदार्थो यः कूटस्थो ब्रह्मरूपताम् तस्य वक्तुम विवरणे तथोक्तम इतरात्र च शोधितस्त्वं पदार्थो यः कूटस्थो ब्रह्मरूपताम् तस्य वक्तुम् विवरणे तथोक्तम् इतरात्र च। तो ये बात पालो, नोट करना जो यहाँ पर आया। ऐसे नोट से नहीं काम चलेगा, पूरे याद होना चाहिए कि पंदसी के कूटस्थ दीप प्रकरण के है ना 45वें श्लोक में 84वें श्लोक में बात बताई है। और इसको बिना यदि बोलेंगे तो बोलेंगे इसको कुछ पता ही नहीं वेदांत का, क्योंकि सामान्य रूप से प्रसिद्धि है कि जगत का और ब्रह्म का बात समानाधिकरण सामान्य बात है। और दूसरी सामान्य बात है जीव और ब्रह्म का मुख समानाधिकरण है, ये सभी को पता है। पर यहां पर जो ग्रंथकार ने पंदसीकार ने जो सिद्ध किया ना, तो जीव का सोपाधिक अर्थ करेंगे तो बात समानाधिकरण होगा, और निरुपाधिक कुटस्थ करेंगे तो मुख समानाधिकरण, ये बात यहां की। शोधित त्वम पदार्थ हो, यह शोधित त्वम पदार्थ है। त्वम तो मालूम है ना, त्वम मतलब कि अल्पज्ञ चैतन्य को त्वम बोलते हैं। हम लोग अल्पज्ञ, सीधी बात है, दीवार के पीछे क्या पता नहीं तो अल्पज्ञ हो गए ना। तो त्वम मतलब अल्पज्ञ चेतन, अल्प उपाधि हमारे अंतःकरण है, बुद्धि उपाधि है। और तत् मतलब मायोपाधिक ईश्वर, उसकी बड़ी उपाधि है माया। एक लोटे में गंगा जल और एक नदी में गंगा जल, दोनों मंत्र है ना। गंगा की उपाधि बहुत बड़ी, हमारी उपाधि छोटी है, बाल्टी लोटा। अब गंगा में तो नाव चल सकती है, हजारों लोग गोता लगा सकते, मछलियां तैर सकती, परंतु लोटे बाल्टी में संभव नहीं, छोटी उपाधि। हाँ मच्छर, हाँ ये बात सही बोला आपने, मेरे दिमाग में बात नहीं थी। मच्छर गिर सकता है, मक्खियां आ सकती हैं, तो इसके लिए विवेक है कि उसको ढकना पड़ेगा पतले वस्त्र से। ढक देंगे ना तो मक्खी मच्छर तंग नहीं करेंगे, शुद्ध पानी रहेगा। फिर छानना पड़ेगा यदि और पीना हो तो, यही व्यवहार में करना पड़ेगा। अल्पज्ञ चेतन, इसमें मच्छर का भी खतरा, मक्खी का भी खतरा, पूरे संसार का। तो जरा उसको आच्छादन करना पड़ेगा तो शुद्ध रहेगा। हाँ, और गंगा जल में कोई समस्या नहीं। ऐसे ईश्वर की उपाधि बहुत बड़ी माया, तो सर्वज्ञ चेतन का नाम ईश्वर हो गया, मतलब तत्पदार्थ। और त्वम पदार्थ हो गया अल्पज्ञ चेतन। दोनों को शुद्ध करेंगे, उपाधि हटाएंगे, तो त्वम का शोधन करेंगे, उपाधि हटाएंगे। जैसे बाल्टी घड़ा लोटा उपाधि हटा दिया तो गंगा जल बराबर दोनों, ऐसे वहां पर माया उपाधि हटा दिया तो ये चैतन्य चैतन्य दोनों एक, वही बता रहे हैं हम। त्वम पदार्थ का जो कुटस्थ है वो ब्रह्म रूप है, तस्य त्यक्तुम विवरणे, इसी वक्तुम है, उसी बात को कहने के लिए विवरणा चाहने, तथोक्तम मतलब की मुख समानाधिकरण का है, इतरत्र मतलब अन्यत्र भी, विवरणाचार से अतिरिक्त भी ग्रंथों में बात बताई गई है। अब आपको घटा के बता रहे हैं। शोधितो बुद्ध्यादिभ्यो विवेचितः त्वं पद लक्षुय कुटस्थो। बुद्ध्यादि से मतलब अलग करके, वैसे देखा जाए ना तो वेदांत श्रवण करने के बाद मनन करना चाहिए, इसके बाद घड़ी घोड़ी हटा देने का कमरे में। सबसे बड़ा दुश्मन है ना, दो है आज के जमाने में, जानते क्या है, एक मोबाइल दूसरा घड़ी। सही कह रहा हूं विवेक से, मतलब आपके और भगवान के बीच में ना एक दीवार चट्टान है। कोई आज के जमाने के हो गया मोबाइल इंटरनेट, दूसरा घड़ी। दो न हो न दादी बड़े मन से चार छह घंटा आराम से बैठ सकता है ध्यान में। वो घड़ी आपको परेशान करती, घड़ी देखना पड़ता ना, ये काम बाकी करना है और दूसरा मोबाइल। दो न हो न तो आपको बहुत ही समाधि का लाभ होगा, अनुभव होगा, अपने आप शांति मिल जाएगी। पर घड़ी और जो है ना मोबाइल, ये दोनों आपको नचा रहे हैं। घड़ी नचारी भी है, ये काम करना वो काम करना ऐसा करना वैसा होता है कि नहीं घड़ी दो? तो व्यवहारिक जगत में दोनों बहुत ही अच्छी चीजें हैं। लिखा है समाधो अंतराय व्यवहारे सिद्धय, ये दर्शन का सूत्र है। व्यवहार में तो सब सिद्धियां हैं, यंत्र मोबाइल घड़ी बहुत अच्छी चीज है, फायदे की चीज। यही चीजें समाधि भगवत प्राप्ति में शांति का आनंद का बड़ा भारी अंतराय है, बाधा। अब घड़ी न हो मोबाइल न हो तो आराम से मस्ती से अपना भजन कर रहे, जप कर रहे, चिंता कोई चिंता ही नहीं, तो कितना समय हो जाए। तो समाधि की बाधा है, व्यवहार की सिद्धियां हैं। तो वही व्यवहार हो गया ना, तो व्यवहार की बात है। इसमें और समस्या है, वो जो सरस्वती माता को साल में 80 घाट के पानी पीने पड़ते हैं, अभी तो भाई एक ही घाट के पानी पी रहे हैं। घर में एक ही घाट है, उससे आप घाट से परिचित हो गए तो कोई समस्या नहीं, परंतु बाबा जी बनने के बाद 80 घाट के पानी पीने पड़ेंगे, 80 घाट को समझना पड़ेगा, कितनी समस्या है सोचो, कितनी बड़ी समस्या है। शोधितो बुद्ध्यादिभ्यो विवेचितः त्वं पद लक्ष्यो यह कूटस्थ, त्वं पद का लक्ष्य जो कूटस्थ है। लक्ष्य का अर्थ होता है, देखो लक्ष्य धातु है ना, लक्ष्य मूट से लक्ष्य या लक्ष्मी बनता है। ये लक्ष्य मतलब कि इंगित करना, संकेत करना। तो ये बुद्धियादि से लक्षित हो रहा मतलब कि उसका संकेत हो रहा है जो कुटस्थ है। वक्षमान मतलब कहा जाने वाला, वक्षमान लक्षण से जो कहा जाने वाला लक्षण है, ब्रह्म रूपतम। आगे कहने वाले हैं 48 श्लोक में, सत्यत्वादि लक्षण ब्रह्म रूपतम, जो ब्रह्म का स्वरूप है उसी को वक्तु मतलब कहने के लिए विवरणादिशु विवरण आदि ग्रंथों में सत्यत्व नित्यत्व आनंदत्व चित्व बहुत है चित्व, हाँ बात समानाधिकरण्य निराकरण पूर्वकम निराकरण किया है, और मुख्य समानाधिकरण्यम उक्तम स्वीकार किया गया है। तो यहां पर बुद्धियादि से आपका लक्षित हो रहा कूटस्थ, ऐसा समझना चाहिए। बुद्धियादि से घटपटादि नहीं, बुद्धियादि से लक्षित हो रहा, घटपटादि से सामान्य चैतन्य लक्षित होता है, सामान्य चेतन। इसीलिए अपन यहां अनंत कोटि देवता मानते ना, देवता कर्त यहां पर चैतन्य है, जो बोलते ना 33 करोड़ कोटि देवता, तो देवता कर्तमा चैतन्य है। एक हम बेदी बनाए उसके मानी चेतन हो गए। तो घटावचिन चेतन आपने पढ़ा ना कई बार वेदांत परिभाषा में, घटावचिन चेतन्य पटावचिन चेतन, हाँ हो गए अनंत कोटि। मतलब यहां कोटि काटे प्रकार, कोटि काटे प्रकार, जैसे आपने एक बड़ा भारी बेदी गुलमडुल बना दिया तो तदवचिन चेतन हो गया। तो चेतन तो कणकणे मौजूद है, तो अपने अनंत कोटि, इसलिए देवता मतलब वो देवता नहीं चेतन माना है, अनंत प्रकार से चेतन माना है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, गाड़ी नया खरीदते हैं, स्कूटर खरीदा या घर बनाया तो पूजन करते भाई, हाँ ये तदवचिन चेतन हमारा मंगल करे, कल्याण करे, शुभ करे, पूजन करते हैं। हाँ चैतन्य देवता मतलब चैतन्य, वो तो देवता तो हिंदी भाषा में बोला जाता है, पर वैसे उसका चेतन करना ज्यादा सटीक है, अच्छा है, क्योंकि तो चैतन्य की व्याप्ति कणकण में है। तो यहां पर जो लिखा ना बुद्धियादि, इसे क्या सिद्ध हुआ, घटपटादि हटा देना। घट पटादि से उपलक्षित चेतन हो गया, सामान्य चेतन हो गया, और बुद्धियादि से उपलक्षित चेतन का नाम हो गया कूटस्थ। इसलिए ऐसा कहना पड़ा। सब बात पुस्तक में लिख दें तो इतना भी इतनी बड़ी पुस्तक हो जाएगा, फिर तो पढ़ेंगे नहीं, है ना। चलो परसों कर लेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।